بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ويسن أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم. نسنة أسيمي mwenye kusali katika tashahudi ya kwanza au ya mwisho baada ya kumaliza tashahud aseme dua hii: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, e Mola wangu, hakika mimi nataka hifadha kwako na adhabu ya jahannam, wa min adhabi alqabr, na adhabu ya kabri, wa a'udhu bika min fitnati almahya walmamat, na pia nataka hifadha kwako na fitna za uhai na mauti. Wa a'udhu bika min fitnati almasihi ad-dajjal, nataka hifadha kwako na fitna za masihi ad-dajjal. Aseme dua hii. Wa in da'a bighairi dhalik, akiomba kwa dua nyingine sio kwa hiyo, mimma warada, katika dua zilizokuja, fahasanun, ni vizuri. Kuna dua zimekuja nyingi za baada at-tashawud, kwa hiyo aombe kwa dua yoyote katika hizo. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam: thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi, kisha achague katika dua ile inayomfurahisha. Ma lam yashuqqa ala ma'mumin, muda wa kutomtia uzito maamuma, yule imamu asiyetii uzito maamuma akasoma dua ndefu baada at-tashahhud. Thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi, kisha khitari achague katika dua ile inomfurahisha. Ma lam yashuqqa ala ma'mum, muda kutomtia uzito maamuma. Kwa ni sunna, bali ni sunna muakkada kusoma dua hii, pamoja na kwamba kuna dua nyingine nyingi zimekuja na dua nyingine yoyote inafaa, lakini dua hii kuisoma ni sunna muakkada katika kila sala baada at-tashahhud. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah: ba'da al-ityani bit-tashahhud was-salati 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi as-salati ath-thunaiyya, ba'da yakulita tashahhud na kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam katika sala yenye rak'a mbili, wa fi at-tashahhud al-akhir min as-salawati ar-ruba'iyya wath-thulathiyya, na katika tashahhud ya mwisho katika sala zenye rak'a 4 na sala yenye rak'a 3, yad'u bima sha'a, ataleta dua anayoitaka. Wal afdalu dhalika, wal afdalu an yakuna dhalik mimma warada 'an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, bora zaidi ni kuwa hilo la dua ni katika dua zilizokuja kutokana na mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Zimekuja dua nyingi za mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hiyo bora ni kusoma dua yoyote katika dua zilizokuja za mtume sallallahu alayhi wasallam. Lihadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu: wa fi akhirih thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi, kisha achague katika dua ile inayompendeza. Fayad'u, aombe kwa dua hiyo. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa lafdhuhu thumma liyatakhayyar, thumma yatakhayyaru ba'du min al-mas'alati ma sha'a au ma ahabba, kisha khitari baada ya tashahud katika dua anayoitaka au anayoipenda. Thumma yatakhayyaru ba'du min al-mas'alati ma sha'a, kisha achague baada ya tashahud katika dua anayoitaka au ma ahabba, au mtume alisema ma ahabba, anayoipenda. Tashahud mwisho ni kumalizia as-salatu ala nabiyyi sallam, ndio mwisho wa tashahud. ushasoma salatu ala nabii tashahud, na salatu ala nabii imemalizika tashahud, waweza ukatoa salamu, lakini sunna ni kuleta dua pale, sababu ni katika mahali muwafaka kwa mtu kukubaliwa dua zake kabla salamu. Kabla salamu ni katika mahali muwafaka kwa mtu kukubaliwa dua zake baada ya ile dua ya kusujudu, halafu hapa kabla salamu. Kwa baada tashahud wa salati ala nabii ni sunna alete dua, moja katika dua zilizokuja kutokana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa min dhalik ma jaa fi hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyata'awwadh billahi min arba. Mtume anasema akimaliza mmoja wenu tashahudi ya mwisho na atake hifadha kwa Allah na mambo manne: min adhabi jahannam, atake hifadha kwa Allah na adhabu ya jahannam, wa min adhabi al-qabri, na kwa adhabu ya qabri, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, na fitna za uhai na fitna za mauti, wa min sharri al-masih ad-dajjal, pia atake hifadha na shari za huyu al-masih ad-dajjal. Rawahu Muslim. Kwa hiyo kwa hadithi hii mtume anasema fali yataawadh billahi, anaamrisha na kusema anaatake hifadha kwa Allah kwa mambo haya manne. Kwa maulama anasema hii ni sunna muakkada kuleta dua hii tuliyosoma sasa hivi. Qawluhu wa yajuzu ad-du'a li shakhsin muayyanin lifi'lihi sallallahu alayhi wa sallam fi du'aihi lilmustad'afina bimakka. Yajuzu kumuombea mtu maalumu, wa yajuzu ad-du'a li shakhsin muayyan, na inajuzu inafaa kumuombea mtu maalumu, lifi'lihi sallallahu alayhi wa sallam fi du'aihi lilmustad'afina bimakka, wa kitendo chake mtume sallallahu alayhi wa sallam alipowaombea wale waliodhoofishwa pale Makka. قال الشيخ العباد للمصلي أن يدعو في صلاته لمن أحب ويسميه. يجوز كمن يكصلي كمومبيا katika sala yake anayempenda na kumtaja jina. للمصلي أن يدعو في صلاته لمن أحب ويسميه أو ويسميه. يجوز كمن يكصلي kumuombea katika sala yake anayempenda na kumtaja jina. Li hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam hina yarfa'u ra'sahu yaqulu sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu yad'u li rijalin fayusammihi bi asma'ihim. Alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anapoinua kichwa chake kutoka katika rukuu akisema sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu, anawaombea watu, anawaombea watu maalumu, fayusammihim bi asma'ihim, anawataja kwa majina yao, fayakulu Allahumma anjil walid ibn al walid wa salamat ibn hisham wa ayyash ibn abi rabi'a wal mustad'afina min al mu'minin, na waliodhoofishwa katika Waislamu waokoe hao. Kwa hiyo mtume aliwataja majina maalumu masahaba hao ambao walidhoofishwa na makafiri kule Makka. Kwa hii ndio imechukuliwa kwamba yajuzu kumuombea mtu maalumu na kumtaja jina peke yake, kumtaja jina lake tu, si tena kuendelea na mambo mengine, amfanye hivi wasema Kiswahili sasa, ni jina tu lililoruhusiwa, si kuzungumza Kiswahili na dua ya Kiswahili. Qawluhu thumma yusallimu, kisha atatoa salamu baada ya dua hiyo, kisha atatoa salamu wa huwa jalisun, na hali yeye ni mwenye kukaa, mubtadi'an an yaminihi qailan assalamu alaykum wa rahmatullah wa an yasarihi kadhalik. Atatoa salamu na huku amekaa, hali ya kuanza upande wake wa kulia wa kusema assalamu alaykum wa rahmatullah, na kadhalika upande wa kushoto aseme hivyo hivyo assalamu alaykum wa rahmatullah. Walil tifatu sunnah, na hiyo kuzungusha uso ni sunna, hiyo kuzungusha uso ni sunna, kutoa salamu ni katika arkan, ni katika nguzo za sala, lakini kuzungusha uso ni sunna. Qala wa yakunu an yasarihi akthara bihaythu yura khadduhu, na inakuwa hiyo kuzungusha uso upande wake wa kushoto ni zaidi kwa namna ambapo itaonekana ile haddi yake, haddi ni hii, ionekane kwa upande wa kushoto. Wa yakunu an yasarihi akthara bihaythu yura khadduhu, inakuwa kuzungusha uso upande wa kushoto ni zaidi kwa namna ambapo ionekane hiyo haddi yake ya uso wake. Wayajharu imamun bitaslimati alula faqat, imamu atasema kwa nguvu salamu ile ya mwanzo tu. Wayusirruhuma ghayruhu, wengine watasema kwa siri hizo salamu, maamuma watasema kwa siri salamu, wanapotoa salamu hawasemi kwa nguvu kama imamu. Imamu ndio watasema kwa nguvu ile salamu ya kwanza, wafahamisha maamuma kwamba sala imemalizika. Lakini wayusirruhuma ghayruhu, asiye kuwa imamu atasema kwa siri salamu zote mbili. Wayusannu hadfuhu wa huwa adamu tatwilihi ay la yamuddu bihi sautahu, na ni sunna kutoirefusha. Wayusannu hadfuhu wa huwa adamu tatwili, hadfuhu ina maana kutoirefusha hiyo salamu. Ay la yamuddu bihi sautahu, hatarefusha sauti yake, hatarefusha sauti yake kama anayesoma Qur'ani kwa nguvu, yani ile kutoa salamu. Ndio wayusannu hadfuhu wa huwa adamu tatwilihi ay la yamuddu bihi sautahu, asirefushe na kuinua sauti yake kwa salamu. Wa yanwi bihi alkhuruja min as-salah, na atanuia kwa salamu hiyo kutoka katika swala. Wa yanwi bihi aidan as-salamu ala al-hafadha walhadirin, pia atanuia vile vile kuwapa salamu malaika, kuwapa salamu malaika wenye kuhifadhi amali za watu. Walhadirin, na pia wale waliohudhuria pale, ile salamu akitoa anawanuilia kwamba anawapa salamu malaika wale waandishi, halafu na wale maamuma waliohudhuria pale. Hiyo pia ndiyo maana ya kuwapa salamu. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah, wa ba'da at-tashahhudi was-salati 'ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam wad-du'a'i fi as-salati ath-thunaiyyah يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. بعد التشهد نكم صليا متوم سلم ندوا كتك صلي ركامبلي أتتوا سلام مرامبلي وبند وقت وكليا وبند وقت وكشوتو وكسما السلام عليكم ورحمة الله. يجهر فيهما الإمام ويسرهما المأموم, atasema kwa nguvu salamu zote mbili imamu, na atasema kwa siri salamu zote mbili maamuma. Imamu salamu zote mbili ya mwanzo na ya pili atasema kwa nguvu, lakini maamuma atasema kwa siri salamu zote mbili. Wayakunu iltifatuhu an yaminihi wa shimalihi hatta yura bayadhu khaddihi, itakuwa ile kuzungusha kwake uso upande wa kulia na wa kushoto ni mpaka uonekane weupe wa khaddi yake. Ashekha nafasiri maneno ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab hukasema ni upande wa kushoto tu ndio inaonekane hiyo khaddi yake, lakini Sheikh nafasiri na kusherehesha anasema wayakunu iltifatuhu an yaminihi wa shimalihi hatta yura bayadhu khaddihi, inakuwa kule kuzungusha kwake uso upande wa kulia na kushoto mpaka ionekane hiyo weupe wa khadi yake, yani kwa pande zote mbili, isiwe kuzungusha uso ni kidogo tu assalamu alaykum Allah assalamu alaykum, ni kuzungusha uso mpaka hii ionekane huko kadhalika huko, ndio sunna. Li hadithi Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qal كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده, nilikuwa nikimuona mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم akitoa salamu upande wake wa kulia na upande wake wa kushoto mpaka ninaona weupe wa hii khadi yake, mpaka ninaona weupe wa hii hadi yake pande zote mbili, upande wa kulia na upande wa kushoto. Rawahu Muslimun wa rawa an-Nasa'i fi sunanihi wa ghayruhu bi isnadin sahihin an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi assalamu alaykum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده منها هنا mpaka huonekana ule weupe wa khadi yake hapa, wa bayad khadihi minha huna, na pia huonekana weupe wa khadi yake hapa, yani upande wa kulia na pia upande wa kushoto. وقد ذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أن أحاديث الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صحيح حسن ما بين صحيح وحسن ولا صحيح حسن صحيح حسن يبدو ما بين صحيح وحسن لما يتاج ابن القيم قال كتاب شاكي إعلام المواقعين وما حديثي ذا كتوك أمتو كتك صالة وسلام بيلي زمكوجة وما صحابة كمنا تانو عن 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صحيح وحسن حديثي ذا زمكوجة بين صحيح وحسن ها أكون صحيح وحسن إكو حديث حسن صحيح لكن صحيح حسن كلفظه لي يكون إذن إن أنيش كما يميانغوك واو ما بين صحيح وحسن حديث إذا لزكوية كما أنت أنا توكا كتك صالة بتسليمتين وسلام بيلي جاءت عن 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صحيح وحسن. وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة واحدة ومكونا بعض أهل العلم كتشلزيكا نسلام موجة سما سلام موجة وبالي وكلية توبكياك إنتوشا لكن والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلة قوله يكتوى سلام مرمبيلي هين قولي أمبايو زيم كثيري كواك دليل نينجي وفيه الاحتياط والخروج من الخلاف pia ndani yake kuna ihtiyat kutokana na shaka na kutoka katika khilaf za maulama. Kwa hiyo pamoja na khilafu hizo za maulama, lakini kauli ya kusema kwamba ni salam salam mara mbili ndio mwisho wa swala, kauli hii ina dalili nyingi kuliko ile ya salamu mara moja tu ya upande wa kulia. Na ndio maana baadhi ya maulama wanasema kwamba maamuma haruhusi kuinuka kama maamuma amechelewa. Maamuma amechelewa, ametanguliwa na imamu rakaa moja mbili, imamu anapotoa salamu mara ya kwanza upande wa kulia asiinuke yule maamuma yule mpaka imamu atoe salamu zote mbili kulia na kushoto, ndio maamuma yule aliyechelewa ainuke amalizie sala yake. Sheikh Muthaymin rahimahullah akilielezea hili anasema baadhi ya maulama wanasema yule anapoinuka maamuma yule aliyetanguliwa anapoinuka kwa salamu moja ya imamu, sala yake ile inabadilika kuwa ni ya sunna sio ya faradhi. Anasema Sheikh Muthaymin baadhi ya maulama wanasema hivyo, maamuma asiinuke mpaka imamu atoe salamu zote mbili ndio ainuke kumalizia rakaa zake. Akiinuka kwa salamu moja ya imamu, sala yake inabadilika kuwa ni ya sunna si ya faradhi tena. Kwa jambo la salamu mbili za imamu ni jambo ambalo dalili zimekuwa nyingi ikiwemo kauli hii ya maulama. Kwa lazima salamu mbili za imamu ndio maamuma waanze kutoa salamu, au ndio maamuma wainuke wale waliochelewa kumalizia zile rakaa ambazo wamezikosa. وينوي المصلي بسلامه الخروج من الصلاة لمن يصلي يتنويا كسلامه yake kutoka katika sala لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ufunguo wa sala ni udhu, miftahu salati tuhuru ufunguo wa sala ni udhu, wa tahrimu hatakbiru, na tahrimu yake ni takbir, kuharamisha kula, kuharamisha kuzungumza katika sala, kuharamisha huko ni kwa takbir, takbiratul ihram. Anaposema mtu takbiratul ihram, ameharamisha kula katika sala, ameharamisha kuzungumza, kunywa, ndio ikaitwa takbiratul ihram, takbira ya kuharamisha yale mambo ambayo yalikuwa ni halali kabla ya kuanza sala. Wa tahlilu at-taslim, tahlili yake ni kutoa salamu, kuyahalalisha hayo kula, kunywa, kuzungumza, yanahalalishwa kwa kutoa salamu baada ya kumaliza sala. Dhan miftahu salati tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim. Wa qad taqaddama 'inda takbirati al-ihram, imetangulia hiyo katika takbirati al-ihram. Wa yanwi bihi aydan as-salama 'ala man 'ala yaminihi wa 'an shimalihi, atanuia pia kuwapa salamu walio upande wake wa kulia na walio upande wake wa kushoto. Atanuia akitoa salamu, anuie kuwapa salamu walio upande wa kulia katika malaika, pia na wenzake wanaoswali, na kushoto pia atawapa salamu hiyo ya pili, akusudie na anuie kuwapa salamu malaika na waumini wenzake. Li hadithi Jabir bin Samura radhiyallahu anhu, wa fihi innama yakfi ahadukum an yadha yadahu ala fakhidhayhi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi, inamtosha mmoja wenu kuweka mikono yake juu ya mapaja yake kisha atoe salamu ala akhihi, ampe salamu ndugu yake aliye katika upande wa kulia, wa shimalihi na aliye katika upande wa kushoto. Kwa mtu anuie katika salamu zake zile mbili kuwapa salamu hao malaika na pia ndugu zake waumini, na kushoto pia akitoa salamu anuie kuwapa salamu hao malaika na ndugu zake walio katika upande wa kushoto. Rawahu Muslim. Naktafi bihadha alqadr, wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.